bezpieczeństwa naszych klientów, dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsi pacjenci są leczeni w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Producenci kwiatów ślą wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Już opiewają na ponad 30 milionów złotych. W stolicy Francji od dziś nowe ograniczenia związane z pandemią. Większość szpitali tymczasowych ma być gotowych na przełomie listopada i grudnia, zapewniał w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak mówił, ma jednak nadzieję, że sytuacja w służbie zdrowia będzie na tyle dobra, że wykorzystanie ich nie będzie konieczne. Dzisiaj w nocy pierwszy pacjent przyjechał do Szpitala Narodowego, ponieważ w warszawskich szpitalach na Mazowszu jest sytuacja bardzo trudna. No, mam nadzieję, że te szpitale będą przynajmniej w części niewykorzystane albo mało wykorzystane, bo wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tradycyjna służba zdrowia mogła sobie poradzić z napływem chorych. Minister Dworczyk dodał, że wśród obcokrajowców jest duże zainteresowanie podjęciem pracy w naszym kraju. Przepisy nowej ustawy covidowej mają ułatwić zatrudnienie w Polsce lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych z krajów spoza Unii Europejskiej. Przede wszystkim ten projekt nie jest ukierunkowany na jakiś konkretny kraj albo kierunek. On jest przeznaczony dla personelu medycznego z wszystkich krajów pozaunijnych. Natomiast oczywiście ci lekarze czy ten personel przyjeżdżając, zwłaszcza w pierwszym okresie, to też w tej chwili są doprecyzowane przepisy, będzie mógł pracować wyłącznie pod nadzorem polskich lekarzy i siłą rzeczy wynagrodzenia takich osób będą niższe. Pierwsze ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców w polskiej służbie zdrowia wejdą w życie w chwili podpisania nowej ustawy przez prezydenta. 32 miliony złotych. Na taką sumę opiewają wnioski o pomoc, które producenci kwiatów złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty przyjmowane są jeszcze tylko dziś. Poszkodowani otrzymają po 20 zł za chryzantemy doniczkowe i po 3 zł od jednej sztuki kwiatów ciętych. Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem m.in. producentów z powiatu sandomierskiego. Na Sandomierszczyźnie w szklarniach i tunelach foliowych ludzie hodują ogromne ilości kwiatów. Warunkiem skorzystania z rekompensaty jest posiadanie co najmniej 50 sztuk kwiatów doniczkowych bądź 200 sztuk kwiatów ciętych, niesprzedanych w związku z sytuacją związaną z koronawirusem. Pan Paweł z gminy Zawichost i pani Katarzyna z gminy Dwikozy stwierdzili, że jeśli utrzymana zostanie zaproponowana cena za kwiaty, to będzie to dobra pomoc dla producentów. No na pewno pokryje to część kosztów poniesionych na chryzantemy. Nie chodzi o to, żeby zyskać, tylko żeby odzyskać swoje pieniądze, a produkcja wychodzi drogo. Podlewanie i robocizna, doniczki, sadzonki, torf to są koszta. W związku z zamknięciem cmentarza nie zdążyliśmy sprzedać 400 sztuk. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą. Pieniądze będą wypłacone do końca tego roku. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Chryzantemy skupują władze Katowic. Warunkiem uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta, przypomina prezydent Katowic Marcin Krupa. Ten proces prowadzi Zakład Zieleni Miejskiej, ma określone fundusze na to i zgodnie z zapotrzebowaniem, bo trzeba najpierw złożyć takie zapotrzebowanie, że ktoś chce nam sprzedać te kwiaty. I w zależności ile będzie tych zapotrzebowań, tak długo będzie trwał ten czas skupu. Kwota przeznaczona na zakup kwiatów od jednego producenta wynosi 5 tysięcy złotych, a ta przeznaczona na zakupy od jednego sprzedawcy 3 tysiące złotych. W Paryżu od dziś obowiązują nowe restrykcje sanitarne dla lokali gastronomicznych i sklepów spożywczych. Po 22 będzie zakazana sprzedaż alkoholu oraz posiłków na wynos. Tamtejsze władze liczą, że nowe przepisy spowolnią rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa we francuskiej stolicy. W Paryżu od późnego wieczora do 6 rano zamknięte będą restauracje prowadzące sprzedaż posiłków na wynos. Władze miasta tłumaczą, że w tych miejscach najczęściej tworzyły się kolejki i niewielkie zgromadzenia, które stwarzały ryzyko nowych zakażeń koronawirusem. Nowe restrykcje dotyczą także sklepów spożywczych, które nie będą mogły sprzedawać alkoholu w godzinach nocnych. Paryska policja twierdzi, że w ten sposób utrudnione zostanie organizowanie nielegalnych imprez studenckich. Francuskie media spekulują, że nowe przepisy w Paryżu to pierwszy krok do wprowadzenia godziny policyjnej w niektórych miastach. W całym kraju od tygodnia obowiązuje lockdown i zakaz poruszania się poza domem, z wieloma wyjątkami, co sprawia, że wciąż dużo ludzi wychodzi na ulicę. Francja notuje dziennie około 50 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i ponad 300 zgonów w szpitalach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za konia, dziad i baba dostali królestwo. Tak więc był sobie król i królowa, bardzo starzy oboje, ale mieli młodszą od siebie córkę, królewnę zresztą. Niestety dziewczyna była okropnym śpiochem i wprawdzie przesypiała całe dnie, ale była bez przerwy śpiąca. I wtedy zjawiła się zła, ale mądra wróżka i kazała wiecznie śpiącej królewnie przebierać mak. A ponieważ mak posiada właściwości usypiające, królewnę chwycił taki śpik, że nie było ludzkiej siły, żeby ją obudzić. Ale był sposób. Otóż zła, ale mądra wróżka powiedziała królowi i królowej, bardzo starym obojgu, że królewna będzie spała dopóty, dopóki jakiś nieśpiący rycerz nie opowie jej takiej bajki, która by ją naprawdę zachwyciła. Wiadomość ta rozeszła się lotem, bo lotem bliżej, po całym otrzymanym za konia królestwie. I na zamek zaczęli zjeżdżać nieśpiący rycerze, by opowiadać śpiącej królewnie najróżniejsze bajki. Na próżno. Królewna spała jak suseł. Starsi od niej rodzice stracili już wszelką nadzieję. I oto pewnej zimowej nocy, w samo południe, gdy żar lał się z nieba, zjawili się na zamku dwaj rycerze. Trochę śpiący, bo jechali 6 dni i 3 noce bez przerwy, ale pełni wiary, że ich bajki obudzą wreszcie wiecznie śpiącą królewnę. Król i królowa, bardzo starzy oboje, zaprowadzili ich do sypialni młodszej od nich córki. Witam was, chłopcy. To ty nie śpisz? Śpię jak suseł, tylko mówię przez sen. Mam to od dziecka. No ale słucham was. Zaczynaj, bracie. Mam dwie bajki. O dziewczynce z krasnoludkami i o sierotce Marysi i o brzydkim krasnoludku. Opowiedz obie. Ale razem. Przepraszam, ale to nie z niewyspania, tylko z nudów. Zaczynaj. Umieram z ciekawości. Za 7 górami... Za 7 rzekami... Żyła sobie sierotka Marysia. Miała tylko starych rodziców i 7 krasnoludków. Czyli 7 romansów sierotki Marysi. Nie, bo sierotka Marysia pojechała kiedyś do wujenki i został jej tylko 1 krasnoludek. A co się stało z tymi 6? Nie wiadomo dokładnie. Może wyrośli na ludzi. Niewykluczone. W każdym razie sierotce Marysi został tylko 1, niestety. Był to wyjątkowo brzydki krasnoludek i duży, niepodobny do innych. Może to był indyk? Niewykluczone. W końcu indyk od krasnoludka różni się tylko tym, że jest indykiem, a poza tym żadnej różnicy. Sierotka Marysia postanowiła więc przeprowadzić próbę na wodę. Skoczyła do stawu i zawołała krasnoludka. No co? Pływał jak kaczka. Wtedy sierotka Marysia, przekonana już, że jest to prawdziwy krasnoludek, rozbiła o niego butelkę szampana i mówiąc: płyń po morzach i oceanach, nadała brzydkiemu krasnoludkowi imię Calineczka. Calineczka. Nie ptak, każe we knie. Ludzie. Królewno, nie śpisz? Śpię, ale nie przerywajcie sobie, to bardzo ciekawe. Rodzice sierotki Marysi radzili jej, żeby zamieniła brzydkiego krasnoludka. Dziobali go i poszturgiwali, ale ona głaskała go po piórkach i tłumaczyła, że ma dobre serduszko, świetnie pływa. A kiedy dobrze mu się przyjrzeć, to nawet nie jest taki brzydki. Ładnemu we wszystkim ładnie, nawet w brzydocie. To już koniec bajki. To dopiero początek. Brzydki krasnoludek, mimo serdeczności sierotki Marysi, czuł się inny niż inni i postanowił pójść w świat. Pływał po morzach i oceanach, nurkował, ale nikt nie zwracał na niego uwagi, bo był taki brzydki. Uroda bardziej się rzuca w oczy niż brzydota. O to chodzi. A Calineczka nie tylko, że był wyjątkowo brzydki, to jeszcze niczego prawie nie potrafił. Ani miał mruczyć, ani mruczyć, a nawet składać jaj. Przecież żaden krasnoludek tego nie potrafi. No właśnie. I dlatego Calineczka również tego nie umiał, bo był prawdziwym krasnoludkiem. Ale jak to mógł udowodnić? Najlepszy dowód, że pływał jak kaczka. To jeszcze żaden dowód, niestety. Na szczęście brzydki krasnoludek, sprzedając kiedyś w noc sylwestrową zapałki, poznał dziewczynę, która zaprowadziła go do Królowej Śniegu. A ta w pięknej chatce z pierników poddała Calineczkę próbie. Na wodę? Nie, poszła do sypialni. Zdjęła ze swego królewskiego łoża całą pościel i na materacu położyła... Brzydkiego krasnoludka. Nie, ziarnko grochu. To była próba na groch. Następnie Królowa Śniegu położyła na tym ziarnku grochu 20 materaców i 20 puchowych pierzeń, a na nich brzydkiego krasnoludka. Rano spytała: jak ci się spało? Dziękuję. Mnie się zawsze znakomicie śpi. Ale królowa spytała Calineczkę. A ten powiedział, że spało mu się fatalnie, że właściwie całą noc nie zmrużył oka. No, było mu pewnie za gorąco na tych puchowych pierzynach. Nie, uwierało go ziarnko grochu. I tym sposobem Calineczka udowodnił, że jest wprawdzie brzydkim, ale za to prawdziwym krasnoludkiem. I z radości stał się pięknym łabędziem. Postanowił więc wrócić do sierotki Marysi i jej starych rodziców. I kiedy płynął po morzach i oceanach, na jeziorze Łabędzim natknął się na rybę piłę. Tysiące ryb pił. No i pił, aż jak smok wreszcie pękł. Wszystko na nic. Śpi jak zabita. Teraz kolejną ciebie, może będziesz miał więcej szczęścia? Wątpię. Moja bajka jest bardzo krótka. Nie szkodzi. Opowiadaj. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, pewien chłopak zakochał się w pewnej dziewczynie. Wziął ją za żonę i żyli długo i szczęśliwie. I co? I nic. To już koniec bajki. Poczekaj, jak powiedziałeś? Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, pewien chłopak zakochał się w pewnej dziewczynie, pojął ją za żonę i żyli długo i szczęśliwie. Tak. A żyli długo i szczęśliwie ze sobą? Oczywiście. Ależ to najpiękniejsza bajka, jaką słyszałam. I wiecznie śpiąca królewna, zgodnie z przepowiednią złej, ale mądrej wróżki, zbudziła się wreszcie. I wszyscy troje żyli ze sobą długo i szczęśliwie, aż do rozwodu. Ja też na tym rozwodzie byłem i żytnią z kolą piłem. Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady. Tylko męska literatura, tam są męskie sprawy, męskie bazy. Z nadbudową kłopotów najmniejszych nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dymki, wilkom strzelać w paszcze. Po przygodę, po urodę życia pośród leśnych kłóż, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spi, nek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady. Tylko męska literatura, tam są męskie sprawy, męskie bazy. Z nadbudową kłopotów najmniejszych nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek polski Teksas rusz swoje dynki. Wilkom strzelać w paszcze, po przygodę, po urodę życia, pośród leśnych burz, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjeźdźcie w Bieszczady. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Młynarski, po prostu wyjedź w Bieszczady. Wiadomo nie od dziś, że najlepsze słońce jest w Bieszczadach właśnie prawdopodobnie dlatego, że promienie odbijają się od połonin. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Na przełomie stycznia i lutego 2003 roku, w ciągu zaledwie 10 dni, spróbowałem z żoną i państwem Jaruszewskimi posmakować Brazylii. Swe wrażenia próbuję określić kolorami. Zieleń, czerń, biel i błękit. Zieleń to rzecz jasna barwa selwy wokół Manaus, olbrzymiej metropolii nad Rio Negro. Nieopodal miejsca, gdzie wody tej ogromnej, ciemnej rzeki mieszają się z brunatnym nurtem Amazonki. Kiedy wiele dekad temu Manaus odwiedził Arkady Fiedler, wydawało mu się, że dżungla odbije terytorium wydarte jej przez łowców kauczuku, a w pysznej, różowej, sensacyjnej operze małpy urządzą sobie siedlisko. Dziś puszczę wypchnięto daleko poza peryferię, dziewiczy las przecięła transamazońska autostrada. Jednak przyroda nie powiedziała wcale ostatniego słowa i po paru latach południowy szlak z miasta znowu stał się na jakiś czas nieprzejezdny. Równocześnie nie potrzeba tej egzotyki za daleko szukać. Wystarczy całodzienna wycieczka, aby zetknąć się ze światem Indian, dzikich zwierząt, baśniowych motyli. A w klatce, prawie pod oknami naszego hotelu, powarkuje autentyczny jaguar. Czerń kojarzy mi się z Salwadorem, najczarniejszym, jeśli idzie o kolor skóry jego mieszkańców, miastem Brazylii. To tu w dzień Wszystkich Świętych Anno Domini 1501 roku zszedł na ląd Amerigo Vespucci, podejmując próbę, udaną zresztą, wydarcia Kolumbowi tytułu odkrywcy Nowego Świata. Dziś miasto prezentuje fantastyczną paletę od Hebanu do jasnej Bawarki i zdaje się ciągle pamiętać o epoce handlu niewolnikami, czasach powstawania Columbus, osad zbiegłych niewolników, a nawet niezależnej Republiki Czarnych. Oczywiście przybyszom z Nadwisły niewolnictwo w Brazylii kojarzy się głównie z białą niewolnicą Izaurą, gnębioną bezlitośnie przez okrutnego Leoncja. Skądinąd twórcy z Lucellą Santos łącznie dokonali niezwykłego wyczynu. XIX-wieczna powieść, pierwowzór, to potwornie nudny gniot, a jednak udało się z niego upichcić niezłą, choć przydługą historię. Zresztą niewolnictwo w Ameryce Łacińskiej od zawsze różniło się od tego, co praktykowali w swych koloniach protestanccy Jankesi i Holendrzy. Już bulla papieska Aleksandra VI, pod wieloma względami występnego Rodryga Borgi, wydana wkrótce po powrocie Kolumba do Starego Świata, uznawała Indian ludźmi. W wypadku Murzynów nigdy nie podważano tego faktu. Katolikom obce było przekonanie wyznawców Kalwina, dla których każdy czarny jest z góry potępiony. Stąd inne podejście dotyczyło również materii seksualnej. Angol lub Holender, jeśli nawet grzeszył z murzynką, czynił to ze świadomością wiekuistego potępienia. Katolicy rasowo mieszali się chętnie i bezstresowo, a jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, zawsze mógł iść do spowiedzi. Architektonicznie Salwador, rozciągnięty po dwóch stronach wysokiej skarpy, przypomina malownicze miasta południowej Europy. Kolorowe kamieniczki, barokowe kościoły z wnętrzem oszałamiającym złocistym splendorem. Uliczki wokół Pelerinio, placyku, na którym dawniej mieścił się pręgierz, proponują miejscową muzykę, występy, a także wymagające niebywałej sprawności capoeira, popisy walki za pomocą nóg. Widziałem, nie próbowałem. Za chwilę z tropików wrócimy do kraju. Przed nami kabaret starszych panów, List o kominkach. Panowie omówią jesień w aspekcie termicznym. To dziwne. Jesień stała się właściwie dominującą porą w naszym klimacie, z króciutkimi przerwami Jakimi? Reminiscencyjnymi. Reminiscencyjnymi typu wiosennego, letniego czy zimowego. I tu jakże nie przyklasnąć inicjatywie pełnej dzielnicowej Rady Narodowej. Czekaj. Przerywasz mi w pół zdania. Z króciutkimi może nawet nie tyle przerwami, co przerywnikami wspomnianych typów panuje ona wszechwładnie jak rok długi, szeroki, wionąc wichrami, mrząc dżdżami, zacinając deszczami i przejmując chłodem. A jednak na duszy robi się nam jesiennie właśnie wtedy, kiedy nadchodzi dawna, pradawna pora jesieni, kiedy wpływamy w jej klimatycznie dawno już nieaktualne obszary, jak w opuszczone dawne lożysko szeroko rozlanej rzeki. I tu jakże nie przyklasnąć inicjatywie dzielnicowej. Ale czekaj, tu na tych dawnych obszarach jesieni opanowuje nas dopiero ów dodatkowy jesienny smuteczek według wzoru. Wszystkie nasze dzienne smutki plus ten dodatkowy równa się jesień. Stajemy się wtedy jeszcze bardziej spragnieni zrozumienia ze strony innych, bo jeszcze mniej zrozumiali dla samych siebie. Spragnieni ciepła, ciszy, muzyki. I tu jakże nie przyklasnąć inicjatywy dzielnicowej. Albo przyklaśnij już. I tu jakże nie przyklasnąć inicjatywie jednej z dzielnicowych rad narodowych, która wyszła na spotkanie tej właśnie wewnętrznej jesieni osiadłej w sercach obywateli. Cóż bowiem uczynili radni miejscy dzielnicy, po której podróżowaliśmy ostatnio? Ot po prostu ustawili na skrzyżowaniach niektórych ulic kominki i polecili rozpalać na nich wieczorami wesoło trzaskające ognie. Przy kominkach, pod daszkami ustawiono kanapki i fotele, na których zaczął się też natychmiast gromadzić tłum jesiennych przechodniów. Ludziska przysiadali się, grzali dłonie i serca, a złote refleksy ognia pełgające po ich twarzach pędziły precz smutek i wszelkie zgryzoty. Już po chwili przestawali ponuro wyrzekać na to czy owo, a zaczynali psioczyć pogodnie, z umiarem. Czemu przysłuchiwali się pilnie przebrani za zwykłych obywateli i w tłum wmieszani radni miejscy? Nieraz to i sięgnie, który do kieszeni po notes i ołówek i skrzętnie coś zapisze. A na drugi dzień rano rozlega się przy ulicy na przykład subskrybentów raźne hej, rup! Ta grupa radnych przenosi własnymi silami niesprawiedliwie ustawiony przystanek autobusowy. Niesporo im to idzie, nie nawykli, a przecie przeniosą. A któż to z narażeniem wspina się na latarnię przy placu oświaty, żeby zainstalować nową żarówkę w miejsce dawno przepalonej? Któż by, jeśli nie radny N, który dowiedział się wczoraj przy kominku o tym mankamencie? Może i rąbnie go prąd odrobinkę, żarówkę wkręci wszakże. A cóż to za śpiewy i tańce, nieporadne jakieś, ale szczere i z serca płynące. To grupa radnych ożywia w parku imienia ekspedientów rozrywkową martwotę dzielnicy. A któż to w wieczór jesienny odwiedza smutnego obywatela, którego przez niedopatrzenie nie podłączono do ciepłowni? Trzech radnych. Podłączyć pana nie podłączymy, kochany, bo nie znamy się na tym, mówią ciepło, rozsądnie. Ale w brydża z panem zagramy przy kominku.